वैशावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 98वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 419 से लेके और 424 के मध्य तक कुछ ओ पृष्ठ संख्या 420 दूसरा अनुच्छेद वार्तिक है। अथ वोपपत्तेश्चेति हेत्वंतरम एव इदम नित्य। स्पष्ट नहीं हो रहा वार्तिक, एक बार उपपत्तेश्च जी। 420 दूसरा अनुच्छेद तो अथवा कह करके ये कुछ भिन्न बात कहना चाह रहे हैं जी। पिछले सूत्र में, इसी सूत्र में जो उपपत्ति है 39वें में जो उपपत्तेश्च उपपत्ति ये शब्द कहा था जी, तो कह रहे हैं कि ये उपपत्तेश्चेति हेत्वंतरम एव इदम, ये नया हेतु दिया जा रहा है। इसकी जो पहले व्याख्या की थी पीछे, उसमें यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, इसमें नया हेतु कोई नहीं था, हेतुअंतर नहीं था ये जी। पीछे जो हेतु कहे गए थे उन्हीं का केवल स्मरण कराया, उसका अनुवाद किया गया जी। अब जिस ढंग से व्याख्या की जा रही है, तो कहा उपपत्ति ये एक नया हेतु होगा। ये नया हेतु होगा जी। हो गया ये वार्ते कितना, बस आगे व्याख्या इसकी नहीं। इसमें ऐसा कहा था पहले, परिशेषाद यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च, तो यथोक्त हेतु एक हेतु बनाएंगे और उपपत्तेश्च को दूसरा, ऐसा या उसको कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, यथोक्त हेतु अलग ले लें, लेकिन ये समझते हैं ना यहाँ, तो जैसे परिशेषाद एक अलग है जी, यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च ये एक है जी। पूरे को एक मान के पीछे कथन किया था, यहाँ उपपत्ति को अलग ले लिया है। तो यथोक्त हेतु अलग मान लिया, केवल उपपत्ति को लिया है वैसे तो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अथवा कह के कहा, नहीं तो ये हो जाता कि यथोक्त हेतुपपत्ति एक और उपपत्तेश्च ये दो हो जाते हैं, पर अथवा कहा है तो ठीक है, आप ठीक समझ रहे हैं। पीछे यथोक्त हेतुपपत्ति है, ये एक अलग से लिया हुआ है ऊपर, अब उपपत्ति को अलग लेके कह रहे हैं जी। और एक प्रश्न और है, इन्होंने ये जो 424 पृष्ठ पर आए हैं लक्षण वगैरह, लिंग लक्षण आदि जी, तो लिंग और लक्षण में क्या भेद है, और संयोग समवाय और ये जो शब्द आए थे कार्य समवाय एक अर्थ समवाय, इन तीनों में परस्पर भेद क्या है। तो लिंग के देखिए भेद पहले जो कहा इन्होंने 423 पर नीचे से दूसरी पंक्ति जी, लिंगम पुनः संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी चेति जी। संयोगी का मतलब केवल उनमें संयोग है, दो वस्तुओं में संयोग है और साथ साथ में नीचे अग्नि है और ऊपर धुआं है जी। ये एक तरह का संयोग बस उनका, कि दो वस्तुएं एक साथ हों, यदि कभी ऐसे ही हों तो उसको मात्र संयोग हो तो ये तो संयोगी हो जाएगा जी। और समवायी का मतलब हुआ इन्होंने कि उसमें जुड़ा हुआ है, उसका समवायी कारण है। जैसे कि ये संयोग लिंग के लिए कहा जा रहा है, लिंग कैसा है, संयोगी है, जो जे है जी उसके साथ उसका संयोग है बस जी। ठीक है, तो धुआं अग्नि में संवेत नहीं है जी, संवेत का मतलब उसी में विद्यमान होना, तो घड़े में मिट्टी, जैसे गाय के ऊपर सिंह जो आगे बात उदाहरण दी, वो तो उसमें आश्रित है, आश्रित है। धुआं अग्नि पे उस तरह से आश्रित नहीं है जैसे छत पे कोई चीज रखी हुई हो, वो उत्पत्ति कारण तो है, अग्नि धुएं का उत्पत्ति कारण है जी। लेकिन अग्नि से धुआं निकल चुका है, अब उसका संबंध नहीं है वैसा, वो अग्नि उसका आधार नहीं है, धुआं अलग से वायु में अपना स्वतंत्र आश्रय रख रहा है। तो इसलिए वो तो हुआ संयोगी। और समवायी का मतलब है लिंग उस जे वस्तु पे आश्रय करके रह रहा है, अभी उससे संवेत है। जिस चीज, इसको यूं समझिए, जिस चीज का ज्ञान है, लिंग लिंगी को छोड़ दीजिए, लिंग वो होगा उससे जिसका ज्ञान होगा उसी का भाग होगा वो। सींग से गाय का, किसी पशु का ज्ञान हुआ, तो जिस पशु का ज्ञान हुआ उसमें सींग भी सम्मिलित है, सींग भी, उस विषाण भी उसके, उसका ही एक अवयव है, यानी उसमें संवेत है। उस प्राणी के जो हाथ पैर आदि बहुत सारे भाग हैं उसमें सींग भी एक भाग है, और उससे मिलकर के ही वो पूरा प्राणी बना होता है। तो उसी के एक भाग को जब कह रहे हैं तो ये कहा समवायी, जैसे गौर विषाणम गाय का सींग, ये संवेत है, और धुआं अग्नि में संवेत नहीं है, हो गया। आगे कहा एकार्थ समवायी, ऐसा लिंग जो एक ही पदार्थ में रह रहा हो, ये एकार्थ समवायी गुण होंगे, यहां जो दिखाए हैं गुण भी हैं द्रव्य भी हो सकते हैं, दो उदाहरण दिए इन्होंने। ये दोनों मिलकर के एक ही में रहते हो, जहां पर दो वस्तुएं हैं जी। और एक लिंग बन रहा है, एक लिंग ही बन रहा है, एक साधन धर्म एक साध्य धर्म, एक से दूसरे का पता लग रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी एक में विद्यमान है, किसी एक द्रव्य में विद्यमान है जी। जैसे कि पानी पादस्य, हाथ जो है वो पैर का अनुमान करा देता है किसी व्यक्ति का, स्मृति इसे याद कहा, स्मृति करा देता है जी। ठीक है, यद्यपि उनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, हाथ हो तो पैर हो ही, लेकिन ऐसा देखा जाता है, हाथ होते हैं तो पैर भी होते हैं। और ये दोनों, हाथ से पैर का ज्ञान हमें क्यों हुआ? क्योंकि हाथ भी शरीर में ही है और पैर भी शरीर में ही है, एक अर्थ में संवेत है, जुड़े हुए हैं, इस दृष्टि से यहां पर एक अर्थ समवायी कहा जी। ये तो हो गया द्रव्य का, और इसको वैसे आप चाहें तो समवायी का, समवायी नहीं एक अर्थ समवायी है, अगर हाथ से शरीर का अनुमान होता तो एक एक अर्थ तो समवायी हो जाता। अब ये एकार समवायी का मतलब है हाथ से पैर का, अब हाथ पैर में नहीं लगे होते, उस तरह से संवेत नहीं है जी। किसी अन्य वस्तु में यानी शरीर में संवेत है, इस दृष्टि से ये एकार समवायी हो गया। और रूपम स्पर्श से ये भी एकार समवायी का उदाहरण है, रूप और स्पर्श का सीधे सीधे आपस में कोई संबंध नहीं है, दो स्वतंत्र गुण है, लेकिन ये किसी एक द्रव्य में है, आश्रय में है, तो जहां जहां रूप होगा वहां स्पर्श भी होगा, ये मान करके कथन कर रहे हैं। स्पर्श हमने किया नहीं है, जैसे इतनी सारी वस्तुएं जिनको हम देख रहे हैं, तो उस पुस्तक को मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, रहल को देख रहे हैं उसको, तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता है ना कि यहां पर स्पर्श भी है, स्पर्श, और इसका हमने पहले स्पर्श किया हो तो हमें याद आ जाएगा ना जी, इसका स्पर्श हमें याद आ जाएगा, कैसे आ गया? रूप और, क्योंकि रूप के साथ में स्पर्श एकार्थ समवायी है, वहां पर उसके साथ वो रहता ही है जी। इससे हमें याद आ जाता है, तो रूपम स्पर्श से, ये दो उदाहरण इन्होंने एकार्थ समवायी के दे दिए। और अभाव विरोधी, तो अभूतम भूतस्य इति, ये उस तरह का लगेगा जैसे वृष्टि का ना होना, भूतस्य उससे विरोधी का, इसमें जैसे किसी व्यक्ति का, बच्चे का हमारे पास आना हो, दो मित्र हैं, खेलना है कि भाई दूसरे ने कहा मैं आऊंगा जी, अगर पिताजी माताजी ने अनुमति दे दी तो वो आया नहीं समय पे, तो उसका अभाव, आने का अभाव, तो विरोधी का अनुमान कर लिया कि भाई उन्होंने रोक दिया होगा, इस रूप में हो गया। और लिंग और लक्षण में आपस में भेद, हाँ। ये लक्षण का मतलब यहां पर चिन्ह लिया है, सीधा सीधा चिन्ह, जो कृत्रिम चिन्ह बनाए जाते हैं जी। अलग अलग जातियों के, अलग अलग गोत्रों वालों के अपने पशुओं पे जो लगा दिया करते थे, वो उदाहरण दिया। आप आजकल सेनाओं का देख सकते हैं, सेनाओं के वस्त्र, तीनों सेनाओं के, जल थल नभ सेनाओं के अलग अलग वस्त्र होते हैं, उसके आधार पे हम कह देते हैं ये है जी, झंडे से पता लग जाता है उनकी। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम तो पूरा जानते नहीं, लेकिन जो जानते हैं वो एकदम पहचान लेते हैं कि ये इसका है जी। उससे हमें पता लग जाता है, ये संकेत से पता लग जाता है कि उस वर्ग से संबंधित है, उस संगठन से। यहां पर गोत्र लिखा है, एक ही बात है। तो लक्षण तो होगा कृत्रिम, और लिंग जो स्वाभाविक होते उनको लेंगे ऐसा। हाँ जी। और मोटे तौर पे दोनों पर्यायवाची भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने जैसा उदाहरण दिया है भिन्न भिन्न किया, तो भिन्न भिन्न हमें समझना होगा इसको बस। हाँ। और यहाँ पर जो दो उदाहरण दिया है इसके, तीसरे के एकार्थ समवायी के, द्रव्य और गुण के, तो दूसरे के नहीं दिए, तो वो केवल द्रव्य में ही घटित होगा, ऐसा कुछ नियम है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं, वो भी सकता है, लेकिन कुछ खोला तो है नहीं किसी ने जी। और आगे इसी में दिया है परिग्रहात आश्रयात और आश्रितात, तो आश्रय और आश्रित जब कह दिया तो परिग्रह उसमें समाविष्ट नहीं हो सकता? नहीं, वो स्वस्वामी संबंध का है ना, परिग्रह वाला जो है जी, ये स्वस्वामी संबंध है, स्वयं वस्तु से उसके स्वामी का और स्वामी से वस्तु का ज्ञान होता है। ये आश्रय वाले में स्वस्वामी भाव नहीं होता है, सरपंच होता है तो बाकी जनता का वो स्वामी नहीं बन जाता है जी। स्वस्वामी भाव नहीं है वहां पर, और ऐसे वो आश्रित भी नहीं होते हैं उसके पूरी तरह से। सरपंच अपना परिवार चलाता है, बाकी अपना परिवार चलाते हैं, वो केवल व्यवस्था ही तो करता है जी। और ये तो उसी पर ही आश्रित है चीज, स्वस्वामी संबंध को लेके कहा है, तो थोड़ी भिन्नता तो है, मिलते जुलते हैं लेकिन भिन्नता है। ओम आचार्य श्री, पृष्ठ संख्या 421, ये छठी लाइन है। सत्व भेदात सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम अप्रतिसंहितम अव्यावृतम। ये अप्रतिसंहितम और अव्यावृतम में थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा भेद। अप्रति संहितम एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो आपने बताया था अपृथक। यदि बुद्धि संतति मात्र माना जाए तो ये दोष आएगा कि प्राणियों का, कि चूंकि वहां पर सत्व का भेद हो जाएगा, यानी बुद्धि अलग अलग होगी, यानी जो जाता है वही अलग अलग होता जाएगा, तो सब प्राणियों का व्यवहार कैसा हो जाएगा? अप्रतिसंगत हो जाएगा, जबकि होना चाहिए प्रतिसंगत। उनका अप्रतिसंगत का मतलब है असंयोग होगा, जबकि होना चाहिए संयोग। कैसे? कि एक व्यक्ति से संबंधित जितना भी व्यापार है वो हम उसी से जोड़ सकें, ये सब इनका किया हुआ है, ये अच्छे बुरे कर्म जो जो है ये इनके किए हुए, ये कार्य इन्होंने किया है, तो हम किसी के साथ जोड़ते हैं। तो जब बुद्धि का संतान होगा तो हम वो किसके साथ में जोड़ेंगे? अंदर तो बदलता जा रहा है ना, पिछला वाला तो रहा नहीं। एक कर्म किसी ने किया था, उस समय उसने जाना, वो समाप्त हो गया। अब दूसरे ने किया, दूसरे ने जाना, वो फिर समाप्त हो गया। तीसरा चौथा पांचवा आते गए, किसका कहेंगे? किसका कहेंगे? जैसे सरकारी कार्यों में कई बार होता है कि या तो कोई कंपनी ही फैक्ट्री है, उसमें एक ही काम को कई जने कर रहे हो, मान लो 8-8 घंटे की पारी है और वो कार्य 24 घंटे में हुआ पूरा, और उसमें भी बदलते रहे लोग बाग, तो प्रायः उसमें जिम्मेदारी नहीं हो पाती है ना। किसने किया, किसका कहेंगे इसको? किसी एक का तो कह नहीं सकते। और जब हम किसी एक काम को एक ही को दे देते हैं तो हमें पता रहता है कि ये इसी का ही है। जैसे कि वाहन के लिए कहा जाता है कि बहुत लोगों को वाहन देते हैं तो खराब हो जाता है, और ये पता लगता है कि हमारे को किससे हुआ, किसने किया? सब जाते हैं, रख जाते हैं, ये तो पता ही नहीं लगता है कैसे हुआ, किससे हुआ। वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, उसने किया होगा, मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, वो कहेगा उससे हुआ होगा। और यहां तो खैर बिल्कुल ही अलग अलग है, तो एक से जुड़ना जुड़ेगा नहीं, जबकि एक से जुड़ना चाहिए। व्यापार का समूह यानी कार्य आदि एक से जुड़ने चाहिए, ये जुड़ेंगे नहीं यहाँ पर, ये दोष आ गया। लेकिन जब प्रतिपल वो बुद्धि संतति हो रही है तो ये बुद्धि कैसे बनेगी कि हमको जोड़ना है? तब तो कुछ उनको पता भी नहीं चलेगा, उनके सिद्धांत में तो पता नहीं लगेगा, यही तो दोष है। लेकिन जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, अभी व्यवहार में देखिए जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, उसके बिना तो कैसे सारा होगा, तो जुड़ना चाहिए लेकिन उसमें जुड़ेगा नहीं, ये है अप्रतिसंगतम। दूसरा है अव्यावृत्तम, व्यावृत्त का मतलब होता है पृथक और अव्यावृत्त का मतलब होता है अपृथक। दूसरा दोष इसमें यह आएगा जब अलग अलग है, सब गड़बड़ है, बहुत सारा काम है, बहुत कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो पृथक पृथक होना चाहिए, ये इसका है और ये इसका है, एक के साथ जुड़ना चाहिए, वो पहली बात हो गई। एक व्यक्ति के संदर्भ में देखें तब, अब बहुत सारे व्यक्तियों के संदर्भ में देखेंगे तो पृथक पृथक होना चाहिए, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है, ये इसका है, ये इसका है, ऐसे सारे के सारे एक से नहीं जुड़ सकते, और इनके पक्ष में वो किसके हैं कुछ पता ही नहीं लगेगा, पृथकता नहीं हो पाएगी, पृथक पृथक कर्म नहीं कहे जा सकते किसी के भी, ये इसके हैं ये इसके हैं, ऐसे अपृथकता रहेगी, यानी कहीं भी किसी का मान लो फिर तो, जब अंदर बुद्धि के प्रवाह में बहुत सारे कर्म हुए तो किसी का भी हमने मान लिया, बदल रहे हैं ना अंदर, तो ऐसे ही बाहर के व्यवहार में भी इसने किया उसको दंड दे दो, उसने किया उसको फल दे दो, कहीं भी जुड़ेगा व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। ये दो एक जैसे ही लग रहे हैं, अव्यावृतम और अप्रतिसंहितम, उसमें भी वो जुड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो कि ये इसने ये काम किए हैं, तो वहीं से पृथक हो गया वो, तो कि ये इसके हैं तो वो पृथक हो गया औरों से। उसको दो दृष्टि से देखिए, एक में देखिए केवल एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति एक मनुष्य और उसके बहुत सारे कर्म, एक व्यक्ति और उसके बहुत सारे कर्म, तो वो बहुत सारे कर्म उस एक व्यक्ति से जुड़ने चाहिए या नहीं जुड़ने चाहिए, बुद्धि संतति में नहीं जुड़ेंगे, एक बात पूरी हो गई, अब इसको मत याद करना इसको एक तरफ रखो, अभी दूसरा याद तो आएगा पर एक तरफ रखो अभी, फिर दूसरा देखते हैं, फिर दोनों को देख लेना कोई बात नहीं। अभी क्या किया, एक व्यक्ति और उसके बहुत सारे कर्म, तो वो बहुत सारे कर्म एक व्यक्ति से जुड़ने चाहिए, एक बात हो गई। अब दूसरे में लीजिए बहुत सारे व्यक्ति और उनके बहुत सारे कर्म, बहुत सारे व्यक्ति और उनके बहुत सारे कर्म, तो उसमें से कोई भी किसी से जुड़ जाना चाहिए या होना चाहिए कि नहीं ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, ये पृथक पृथक भाग करें या नहीं करें, करना चाहिए, ये दूसरी बात है। अनेकों की दृष्टि से, क्योंकि यदि हम शरीर में अलग अलग बुद्धि संतान होते हुए भी सब कर्मों को एक ही के साथ में जोड़ रहे हैं, कर्ता कोई है भोक्ता कोई है, तो किसी को भी किसी के साथ में जोड़ रहे हैं एक में, इनके मत के अनुसार, तो अनेकों में भी इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। जब एक में बुद्धि संतति में अलग अलग तत्व सत्व बदल रहा है और उसमें एक के दूसरे के साथ जोड़े जा रहे हैं, तो यूं भी दूसरे से जोड़ सकते हैं, किसी ने भी कुछ किया हो, कुछ भी हो, एक को पकड़ करके और दंड उसको दे दो, अंधेर नगरी में वो जो रस्सा जो बना था या क्या कहते हैं ऊपर का ढकने वाला फंदा, फंदा और वो ढकने वाला जो भी था वो उसके आया नहीं, बड़ा बन गया तो फांसी तो देनी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बुद्धि संतति मात्र है, यहां भी जिसको हम देते फांसी, मारा तो किसी और ने था, फांसी किसी और को दे ही रहे हैं ना, अगर जिसने हम हमारी भाषा में कहें कि इसने मारा था और इसी को फांसी थी, लेकिन इनकी भाषा में क्या बनेगा, किसी और ने मारा था और किसी और को दे रहे, ये तो यही होगा ना इनके, तो कोई बात नहीं, अब ये बड़ा बन गया है तो यहां भी तो हम दूसरे को ही दे रहे हैं, तो वह दूसरे वो जो खूब खा पी करके अच्छे मोटे हुए थे उनको पकड़ के उनको फांसी दे दी, यहां भी भिन्न में ही देते हैं तो वहां भी भिन्न में ही दे देंगे, ऐसे तो जो एक व्यवस्था बननी चाहिए, ये कर्म इसी से जुड़ेंगे, ये कर्म इसी से जुड़ेंगे, ठीक है, सबको देखते हुए इस दृष्टि से दूसरी बात कही गई है, और आपस में संबंध तो है ही, ये कोई आप जो जिस कारण आपको समस्या हो रही थी वो तो संबंध तो है ही, क्योंकि जब हम एक दो में अलग अलग कर रहे हैं तो इसके इसी में रहेंगे, इसके इसी में रहेंगे, ये पहले वाली बात है। लेकिन बहुत सारे हैं वो ये इसी के हैं, ये इसी के हैं, ये जो पृथकता है ये भी आवश्यक है, वो इसमें नहीं बनेगी, तो फिर तो कोई भी किसी को चला जाए। और कोई जी उमाचल जी, जब हम किसी व्यक्ति को देख के उसके जैसा अन्य को स्मरण करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं कि इसकी ये इसके जैसा नहीं, ये इसके जैसा नहीं, ऐसे क्रमशः नहीं होते, सीधे उसका स्मरण होते हैं, ये कैसे होते हैं? यही तो उसका कमाल है मन का, परमात्मा ने मन जिसको हम चंचल कहते हैं, यही तो उसका कमाल है। हम रोते ही रहते हैं कि परमात्मा ने मन को बहुत चंचल बनाया है, चंचल बना दिया, एकाग्र नहीं होता मन, योग साधना में बाधक हो रहा है। वो चंचल तो हमारे लिए हित के लिए बनाया है उसने, इतना तीव्र बनाया है, इतनी तीव्र गति है उसकी, ऐसा होता है। हम नहीं छांटते हैं उसको, हम आपने जो कहा एक व्यक्ति को देख करके हम एक एक को अलग नहीं करते कि नहीं ये उस जैसा नहीं है, वो अपने आप आता है, ये हमारे लिए सुविधा है कि हमारे सेवक यानी हमारे साधन, सेवक की तरह से हो गए हमारे बुद्धि आदि साधन इंद्रियां, स्वामी के इशारे को देखते ही उद्यत रहते हैं सेवा के लिए। थोड़ा सा लगा हाँ अभी प्यास लगी होगी, पानी पहुंचा दी बिना कहे, इस समय अब फल का रस चाहिए, इस समय फल चाहिए, इस समय भोजन चाहिए, इस समय ये चाहिए, अपने आप चीजें चलती हैं, ऐसा परमात्मा ने इनको बनाया है। तो उसके लिए पीछे भी बात आई होगी, मैंने बोला होगा योग दर्शन व्यास भाष्य में क्या आता है, सन्निधि मात्रोपकारी है। सन्निधि मतलब है निकटता, सन्निधि मात्र से वो हमारे निकट हैं, इतने मात्र से उपकारी होते हैं, हमारा उपकार करने लग जाते हैं। हाँ हम थोड़ा बहुत उनको चलाते हैं, ये एक अलग बात है, हम उस तरह से चलाते हैं, वो भी हमारे पास में अधिकार है एक सीमा पे, और जहां हम नहीं भी चलाते तो ये हमारी सन्निधि मात्र से हमारा उपकार करने लग जाते हैं। अब छोटे बच्चों को पता ही नहीं है मन क्या होता है, नाम भी नहीं सुना उन्होंने तो, लेकिन स्मृति आदि तो वो भी सब करती हैं, अपने आप होती रहती है ना, बड़ों को भी होती रहती है जिनको पता नहीं है, और हमारे को भी पता लग गया तो उस पता लगने से थोड़ा हमारे को स्मृति होती है कि हाँ एक मन है अब मुझे इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है कि मेरे पास में ये चीज है, लेखनी है तो मैं रखी है तो मैं उपयोग कर सकता हूं, ऐसा तो हम भी नहीं करते, मन को जान लिया तब भी हम तो बचपन से ही प्रयोग करते हैं, सभी जने प्रयोग करते हैं, इस सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं, इसलिए वो वही चीज लाएगा। ये कितनी सुविधा दे रखी है ना परमात्मा ने, हम ढूंढते रहते तो कितनी देर लगती, ये कितना जंजाल है स्मृतियों का और सारा, वही आ जाता है, हम छांटने में कोई बड़ा पुस्तकालय हो उसमें से पुस्तक छांटने में कितना समय लग जाता है, कमरे में मान लो व्यवस्थित नहीं हो तो कपड़े कौन से कहां रखे हैं, कौन सी चीज कहां रखी है, उसके ढूंढने में ही कितना समय चला जाता है कई बार, जबकि छोटी सी कोई कागज है इधर उधर रखने में आ जाता है, ढूंढते रहो उसमें समय लगता है, इतनी थोड़ी सी चीजों में, और इतने विचार हैं, इतनी स्मृतियां हैं, उसमें हम कहां ढूंढते हैं, और कल्पना करो कितनी गुना है ये हमारी घर की या कमरे की वस्तुओं की अपेक्षा, अपने कार्यालय की वस्तुओं की अपेक्षा, ये कितनी गुना है, अब करोड़ों खरबों गुना आप मानेंगे, कहां ढूंढेंगे, कंप्यूटर में पता नहीं लगता है कि भई ये कहां छुपाई हुई है, तो वो खोज का सर्च का होता है कि उसका आप नाम लिख दो कुछ, वो अपने आप सर्च करके बता देता है, अगर है तो, अगर हमने जितना अच्छा लिखा है तो वही आ जाता है, नहीं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक सुविधा होती है ना, उसकी तीव्र गति होती है, जितनी जल्दी वो उनको खोज करके ला देता है वो कंप्यूटर उतना अच्छा माना जाता है गति वाला। तो यहां तो सर्च के लिए बस हमें यही करना होती है, ये जो चीज है ना थोड़ा सा ये हमने सर्च में डाल दिया उसको, बस वो अपने आप ढूंढ करके लाता है, कंप्यूटर कैसे लाता है ढूंढ के, हमने तो केवल वहां सर्च में डाल दिया और बटन दबा दिया, क्या कि हमने हम ढूंढ के लाए, हमारे को क्या पता कहाँ है, हमें नहीं पता था तभी तो हमने वहां पर खोज में डाला था वो शब्द कि फाइल कहाँ है, ये फोल्डर कहां पर है, हमें केवल इतना पता था कि ये है कुछ, बाकी अपने आप वो लेके आता है और उसकी बाकी सामग्री हमारे को प्रस्तुत हो जाती है, वो अपने आप करता है, हमें नहीं पता। ऐसे ही मन में भी वो सारा का सारा रखा है, बस ये इतना सा करते ही वो हमारे को उपस्थित कराता जाता है। जब हम स्मरण करते हैं तो हम प्रेरणा नहीं देते हैं कि इसका स्मरण करो, तो जब हम कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो नाम डालते हैं, जब हम स्मरण करते हैं तो हमने कुछ प्रेरणा ही नहीं दी, अपने आप ही आ जाए। प्रेरणा भी देते हैं ना, ये जैसे प्रणिधान का इन्होंने सबसे पहले बताया वो भी करते हैं, और वहां पीछे एक प्रसंग आया था जहां पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो प्रातिभ के समान स्मृतियां होने लगती हैं ऐसे ही अचानक, तो भाष्यकार ने क्या कहा था, ये कारण तो वहां भी है, हमें पता नहीं लगता कि ये कारण है, और इतनी तीव्र गति से होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है, अपने आप होता है। सन्निधि मात्र के जो दूसरे उदाहरण है आजकल के, जो सेंसर लगे हुए होते हैं ना अलग अलग चीजों में, कमरे के पास गए तो कमरा अपने आप खुल गया, हवाई अड्डों पे होता है, होटलों में होता है, बड़े बड़े मॉल्स में भी आजकल होता है, आप पास में गए दरवाजा अपने आप खुल जाता है, आप गए दरवाजा बंद हो गया, और ऐसे नल लगे हुए होते हैं कि आप उसके नीचे हाथ रखो तो पानी चलने लगता है, हाथ हटाया तो अपने आप बंद हो गया, कैसे सेंसर ऐसे लगे हैं आजकल, तो वो कमरे में घुसते ही तो बिजली और जो जो होता है वो अपने आप जल जाते हैं, बाहर निकलते ही अपने आप बंद हो जाते हैं थोड़ी देर में। तो ये क्या है, सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं, वहां पहले से वो योजना प्रोग्राम डाला हुआ होता है किसी बुद्धिमान के द्वारा। ऐसे ही परमात्मा ने प्रोग्रामिंग करके मन को बुद्धि को इनको बना रखा है, वैसे ही प्रोग्राम कर रखा है, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, यही तो उसकी कृपा है इतनी बड़ी, हम कैसे कर सकते हैं इतने, ऐसे ही देखो कैसे हमारे को पता भी नहीं लगता और हम इतना सारा कर लेते हैं, और इतना सहज है इसलिए हमें उसकी कोई महत्ता भी पता नहीं लगती। कंप्यूटर को देख के तो नया नया व्यक्ति बहुत चमत्कृत होता है कि ये क्या है कैसे है, वैज्ञानिकों ने कितना चमत्कार कर दिया, बहुत विचित्र लगता है कि प्रारंभ में जब नए नए कंप्यूटर आए थे तो ये उससे भी ज्यादा चमत्कार है, उसका कृपा है। तो सन्निधि मात्र से वो अपने आप होता है, ठीक है। चलिए हाँ पूछिए। ओम आचार्य जी, ये जो लिंग का प्रकरण है इसमें जो चारों प्रकार हैं इनके, संयोगी समवाय एकाद समवाय विरोधी, ये किसी एक ही चीज में घट सकते हैं या घटाया जा सकता है? एक पे भी कठिन है, वैसे अलग अलग हैं इसीलिए अलग अलग का है, अलग अलग ढंग से घटेंगे, यदि एक वस्तु में घटेंगे भी तो अलग अलग ढंग से घटेंगे, एक में भी घटेंगे तो अलग अलग ढंग से घटेंगे, जिस तरह उदाहरण दिए ऐसे नहीं घटेंगे। जैसे पाणी पादस्य, पाणी को ले लीजिए, हाथ है, अब हाथ को यहां तो बताया है इन्होंने एकार संवाई, इसको जब संवाई बनाना हो पाणी को तो हाथ से शरीर का ज्ञान हो जाता है, ये संवाई हो गया। संयोग की दृष्टि से आप ले सकते हैं तो हाथ के साथ कोई ऐसी चीज का संयोग हो, मान लो वस्त्र आदि का कुछ पहन रखा है, ग्लव्स का हो सकता है, ऐसा कोई संयोग की चीज बनानी होगी कि भाई जहां जहां ये हाथ होता है तो वहां वहां ये चीज भी होती है, हमारा देखा हुआ हो कोई संबंध, उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और अभूतम भूतस्य वो भी कर सकते हैं कि भाई जहां कोई हाथ से काम कर रहा है इसका मतलब है वो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, कोई ऐसी स्थिति हो कि कोई हाथ से काम कर रहा है तो इसका मतलब हाथ से कपड़े धो रहा है, तो मान लो हाथ को देख करके, या कोई ऐसा यंत्र चला रहा हो हाथ से हो रहा है मतलब अपने आप नहीं हो रहा था इसलिए अब हाथ से चेक कर रहा है, ठीक है। ठीक, एक और प्रश्न है आचार्य, ये 39 जो सूत्र है इसमें जो तीन चीजें बताई गई, अप्रतिसंहित, अव्यावृत और तीसरा परनिष्ठित, यही है ना? 29 में हाँ, नहीं 39 में, 39 39 421 पर, ये तो इन्होंने अभी पूछा था ना, वही पूछ रहा। तीसरा वाला नहीं समझ में आया, ठीक है। अब तीसरा नहीं, ये दो का ही हुआ था, अपरिनिष्ठित, ठीक है। तो निष्ठा कहते हैं समाप्ति को, छोर को, अंतिम सीमा जो होती है उसको निष्ठा कहते हैं, अंतिम छोर जो है निष्ठा, निष्ठित मतलब जो अंतिम स्थिति में है, परिनिष्ठित मतलब सब ओर से बस सीमित हो गया, परिनिष्ठित, बस इतना ही है, सब ओर से नियमन हो गया, इतना ही है। और अपरिनिष्ठित मतलब है जिसकी समाप्ति नहीं होगी किसी भी तरह से। तो यदि ये बुद्धि संतति मात्र हैं, तो इनकी कभी समाप्ति नहीं होने वाली है। ठीक है, बुद्धि संतति है, चल रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, उसकी कोई समाप्ति नहीं होगी, चलता रहेगा इन व्यवहारों की। और दूसरे पक्ष में इनकी समाप्ति होगी, क्योंकि कारणों से हो रहा है वो, तो कारण न होने पे वो रुक जाएंगे, कारण होने पे प्रारंभ होंगे, वहां निष्ठा समाप्ति होगी कर्मों की, यह समाप्ति नहीं होगी। अब जैसे एक नित्य आत्मा को हमने माना, जो कर्म करने वाला है, जो इच्छा करता है अपने ज्ञान के अनुरूप, इच्छा प्रयत्न करता है, तो हम रोक भी तो सकते हैं ना। और यदि बुद्धि संतति मात्र चल रही है, वहां किसी की इच्छा तो है नहीं अलग से, एक के बाद एक उत्पन्न हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं किसी अदृष्ट कारण से या बिना कारण के, तो वहां तो कोई समाप्ति की बात ही नहीं है, कुछ भी चलता रहेगा। यहां तो सारे इन कर्मों का नियंत्रण रहता है कि इसने किया, इच्छा की, रोका, करा, कम किया, अधिक किया, नियंत्रण, वहां तो कुछ भी नहीं है, कोई सीमा नहीं, कुछ नहीं, बस होता रहेगा, जो हो रहा है जो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही। उसकी कोई सीमा परिसीमन अंत काल की दृष्टि से भी नहीं होगा, और कोई नियमन नहीं होगा कि कैसे कैसे हो रहा है, अपरिनिष्ठित। तो वो उसमें कोई नियमन तो नहीं होगा ना, नहीं, बिना कारण के चल गया और बिना कारण के रुक गया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं, कब रुकना है कब नहीं रुकना है, कोई उसका नियम तो है नहीं वहां पर, ऐसे ही कभी भी होगा कभी नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बिना कारण के प्रसन्न हो जाता हो, तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हमने कुछ किया तो है ही नहीं उसको, फिर भी वो प्रसन्न हो गया, जिसको बोलते रहते अहेतु की कृपा, यानी कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है, और हमने कुछ किया नहीं और वो प्रसन्न हो गए हमारे से, अच्छा लगता है ना। अब ये दूसरी बात आएगी कि भाई वो बिना कारण के प्रसन्न होते हैं तो बिना कारण के नाराज भी हो सकते हैं, अब ये बड़ा खतरनाक लगेगा हमारे को। तो इसलिए वो एक पंक्ति भी आती है, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टस्तुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकरः। जो क्षण में रुष्ट, क्षण में तुष्ट, यानी प्रसन्न होता है, रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे, हर क्षण में कभी खुश हो जाता है कभी दुख हमारे से नाराज हो जाता है। तो अव्यवस्थित चित्त वाला जो है उसका तो प्रसाद यानी तो प्रसन्न होना भी भयंकर होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बिना निमित्त के है तो ये हमारे को व्यवस्था नहीं लगेगी इसमें, और हमारे को अनुकूल भी नहीं पड़ेगा। हमें वो अनुकूल पड़ता है जब हमें पता है कि ऐसा होने पे ऐसा होता है, ऐसा होने पे ऐसा होता है, वहां हमें बहुत आश्वासन रहता है। दरवाजा खुला होगा तो ही कुत्ता अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हम निश्चित है कि दरवाजा बंद कर दिया, चोर नहीं आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पूछिए। आचार्य जी, 420 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद की सबसे नीचे वाली पंक्ति जो है जी, ये जो कहा था कि प्रयोजक में इच्छा द्वेष होते हैं और प्रयोज्य में आरंभ निवृत्ति होते हैं जी, तो इसमें ये जो पंक्ति कही है यस्माद, ये आत्मा को लेकर के कि आत्मा यस्माद, 421 पे बोल रहे हैं, 20 पे आचार्य जी, 420 पर ये जो पंक्ति कौन सी, दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति है। ठीक है, ठीक है, यस्माद् एकस्मिन् शरीरे, हाँ जी, हाँ, इसमें क्या पूछना है, धर्मम चरित्वा जी, पीछे ये बताया था ना आचार्य जी की इच्छा द्वेष प्रयत्न तो प्रयोजक में होते हैं, ठीक है, और आरंभ निवृत्ति प्रयोज्य में होते हैं, ठीक है, तो ये जो आत्मा का गमन दिखा रहे हैं इसमें दोनों चीज दिखाई दे रही है, स्वाश्रय में ही, कैसे, गमन भी वही, आरंभ निवृत्ति भी वही कर रहा है और इच्छा द्वेष भी उसी में है। यहाँ तो देखो वैसे स्थूल शरीर की बात है, ठीक है, स्थूल शरीर तो यहीं पर ही रह गया, अयम खलु आत्मा बोला है ना गुरु आचार्य जी, मैं मेरी बात पूरी करूं, ये ठीक है, ये अयम खलु आत्मा यस्माद एकस्मिन शरीरे धर्मम चरित्वा कायस्य भेदात स्वर्गे देवेषु उपपद्यते। ये तो एक सामान्य बात केवल कही जा रही है कि ऐसा ऐसा उसमें होता है, ठीक है। अब ये जो प्रवृत्ति है ये पिछले शरीर में, आप प्रवृत्ति ये देख रहे हो कि दूसरे शरीर को उसने पा लिया, और निवृत्ति के देख रहे हो पिछले शरीर को छोड़ दिया। सीधे सीधे तो हमें कोई प्रवृत्ति निवृत्ति दिखती नहीं है ना, हमें शरीर को देख के ही तो पता लगता है कि ये चला गया है यहां से, उसका जाना तो हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वो दूसरे शरीर में जन्म लेता है, तब शरीर को देख करके ही तो हमें पता लगता है कि वो आ गया है, वैसे तो हमें पता नहीं लगता है। तो ये जो उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति आप बोल भी रहे हैं कि इसको हम प्रवृत्ति निवृत्ति के रूप में देखेंगे, तो वो शरीर में ही तो देखेंगे, वहां थोड़ा ना दिखेंगे, कहां दिख रही है प्रवृत्ति निवृत्ति हमें? तो प्रयत्न तो आत्मा का होगा ही, और ये जो प्रयत्न है ये सीधे सीधे आत्मा के द्वारा संचालित नहीं है कि हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, हम नहीं जाते उस तरह से, जाते हैं हम, ये एक हमारी सक्रिय क्रिया नहीं है, ये परमात्मा की व्यवस्था से जाते हैं हम। आत्मा को थोड़ना है कि मैंने ये धर्म किया, अब मेरे को यहां जाना है, इसको छोड़ना है, ये हमारे हाथ में नहीं रहता, ये परमात्मा की व्यवस्था से होता है। तो परमात्मा ले जाता है, तब भी हम कहते हैं ना ये वहां से वहां चला गया, चलाया दूसरे ने है, लेकिन फिर भी उस वस्तु को भी हम कहते हैं ये वहां से वहां चला गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा मानना पड़ेगा आचार्य जी, इच्छा द्वेष यानी परमात्मा में तो इच्छा हो गई है, वो प्रयोजक बन गया है और ये आत्मा प्रयोज्य बन गई इधर, ठीक है। परमात्मा की ये इच्छा है कि ये शरीर छोड़ना है अब हमें, अब हम ये शरीर हमारे काम का नहीं रहा, हमारे लायक नहीं रहा, तो वहां से हटाना है इसको और इसको नया अवसर देना है, वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है, कर्मानुसार होता है, परमात्मा की इच्छा से होता है, परमात्मा कर्मानुसार करता है, ठीक है। आगे देखिए स्मृति के उसमें 424 पृष्ठ, तो विरोधात तक हमने कर लिया था, नीचे से चौथी पंक्ति लीजिए, अतिशयात मध्य में, अतिशय से भी हमें स्मृति होती है, तो अतिशयात ये न अतिशय उत्पादिता रुक, ओ कुछ तो आपको बाधा होती रहेगी, चलने दीजिए। तो अतिशयात, अतिशयात का मतलब ये न अतिशय उत्पादिता, अतिशय मतलब किसी गुण का उत्कर्ष, अधिकता, वो जिसने पैदा किया है उसका स्मरण आ जाएगा, किसी चीज को किसी ने बढ़ाया तो उसका स्मरण आ जाएगा। मान लीजिए भारत में अभी सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, अब हम किसी जगह से गुजरे थे, किसी रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड पे, पहले भी हम आते जाते रहे साल दो साल पहले, अब जाएंगे, अब वहां पर क्या सफाई दिखेगी, तो सफाई दिखेगी तो कौन याद आएगा? ये अतिशय उत्पादित कर दिया। हम कहीं भी आजकल जाते हैं शहरों में, बाग बगीचों में लोग आसन प्राणायाम करते हुए दिखते हैं, तो कौन याद आता है? क्यों, उन्होंने अतिशय कर दिया उसमें, प्रचलित तो था पहले, इतना नहीं था, बहुत कम था, तो जिसके द्वारा अतिशय उत्पन्न कर दिया जाता है, वो कोई कर्मचारी है, वो हमारी सफाई अच्छी कर देता है, या हमारे कपड़े मलिन हैं और ऐसे धोबी के पास गए जो बहुत अच्छे धो करके दिए उसने, तो जैसे ही हम उस कपड़े को देखेंगे पहनेंगे वो धोबी याद आ जाएगा जिसने उसमें अतिशय पैदा किया है। हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, कार आदि, वो अच्छी नहीं चल रही है और कुछ कुछ गड़बड़ थी, हम बहुत परेशान थे, कई मैकेनिक को, कईयों को दिखा दिया, ठीक नहीं, फिर एक ने कर दिया और ऐसा अच्छा कर दिया कि वाहन बहुत सरलता से चल रहा है, जब जब भी अच्छा चलेगा हम करेंगे वो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, तो उसका स्मरण आ जाएगा। तो जिसने उसमें अतिशय स्थापित किया है, अच्छा किया है, उस अतिशय को देख करके उस अतिशय को लाने वाले का भी हमें स्मरण आ जाता है। तो अतिशयात ये न अतिशय उत्पादित है, जिसके द्वारा वो उत्पन्न किया गया उसका प्राप्त है, यतो अनेना किंचित प्राप्तव्यम वा भवति तम अभीक्षणम स्मरति। प्राप्ते है मतलब प्राप्ति से, जिससे किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्तव्य होता है, इससे मेरे को यह मिलेगा। वो प्राप्तव्य सबका अलग अलग हो सकता है, किसको क्या चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, विद्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो जिससे हमें वो प्राप्तव्य होता है तम, उसको जिससे हमें मिलना है, अभीक्षणम स्मरति, उसको बार बार स्मरण करता है व्यक्ति, पुनः पुनः स्मरण करता है। तो जो चीज हमें चाहिए वो मन में है, और उसके साथ साथ जो देने वाला है, जहां से मिलने की संभावना है, उसको वो बार बार याद आता है हमें। यह हुआ प्राप्ते है। आगे व्यवधानात् कोशादि भी असि प्रवृत्ति नि स्मरियंते। कोश का मतलब है म्यान, जो तलवार का भाग होता है खोल, और उससे अंदर असि प्रवृत्ति नि, यानी जो उसमें अंदर है उनका भी स्मरण आ जाता है। ये व्यवधान से आता है, यद्यपि तो सीधे नहीं दिख रहा है, लेकिन आवरण को देख करके हमें उसके अंदर की तलवार का भी ज्ञान हो जाता है। आगे सुख दुखाभ्याम तद हेतु स्मर्यते। सुख और दुख के आने से, सुख दुख के अनुभव से, सुख दुख का जो हेतु है, कारण है, उसका हमें स्मरण हो पाता है कि इस सुख का कारण ये और दुख का कारण ये। इच्छा द्वेषाभ्याम यम इच्छति यम च द्वेष्टि तम स्मरति। दो दो कारण है ये, तो इच्छा द्वेष से जिसके प्रति इच्छा करता है उसको स्मरण करता है, जिसके प्रति द्वेष करता है उसको स्मरण करता है। भयात यतो विभेति, जिससे भय होता है उसको भी बार बार स्मरण करता है। अर्थित्वात येन अर्थी भोजनेन छादनेन वा, तो अर्थित्व होने से, कामना से, अर्थी येन भोजनेन आच्छादनेन अर्थी, जिस भोजन या आच्छादन से वो अर्थी होता है, चाहने वाला होता है, उसके कारण भी उसको स्मरण करता है। आगे क्रियया, क्रिया से भी, रथेन रथकारम स्मरति, रथ को देख करके रथ को बनाने वाले का स्मरण आ जाता है। रागात यस्याम स्त्रियाम रक्तो भवति ताम अभीक्षणम स्मरति, राग से जिस स्त्री में या जिस पुरुष में आसक्त होता है उसको बार बार स्मरण करता है। धर्मात जात्यंतर स्मरणम अल्प विराम, धर्म से, धर्म का मतलब है यहां पर पुण्य से, जात्यंतर स्मरणम, दूसरी जाति का स्मरण होता है। एक जाति वो है जो हमारे पास अभी है, ये जाति शरीर, जात्यंतर मतलब पीछे की, उसका भी जो स्मरण आता है वो धर्म विशेष से आता है, सबको नहीं होता है, और बच्चों को होता है अवस्था विशेष में, बड़े होने पर नहीं होता है, पूर्व जन्म का जो है। तो धर्मा जात्यंतर स्मरण, तो धर्म भी हमें स्मरण कराने में एक कारण बनता है, स्मृति का एक कारण वो भी है, अन्य भी कारण है, धर्म भी है। और इह च, और इस जन्म में भी, अधीत श्रुत अवधारणम, जो पढ़ा है, जो सुना है, उसका जो अवधारण है फिर याद आ जाता है, ये भी धर्म के कारण से होता है। अभ्यास से भी होता है, अभ्यास भी बताया, हम प्रयत्न करते हैं, सुनते हैं, एकाग्र होते हैं, वो जल्दी आता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पुण्य भी जुड़ा हुआ है, और उसकी बुद्धि ऐसी है, स्मृति उसकी इतनी अच्छी है, धर्म भी उसमें हमारा सहयोगी होता है। कभी परीक्षा दे रहे हो और हमारा पुण्योदय हो तो खूब अच्छी तरह याद आ जाएगा, सारा जो पढ़ा है वो याद आता जाएगा, याद आता जाएगा। और अपुण्य का उदय हो जाए तो कहेंगे ये भी याद किया था, ये आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। इसमें वो कारण हटा देना कि हमने अच्छी तरह याद नहीं किया, उनको हटा देना, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है, धर्म और अधर्म, क्यों किस समय किसको वो चीज याद आ जाती है, क्यों किस समय किसको वो चीज याद नहीं आती है, कम याद है और फिर याद नहीं आ रही है, वो एक अलग विषय हो गया। खूब अभ्यास किया हुआ है वो एकदम आ जाएगी, वो अलग विषय हो गया। लेकिन सामान्यतः हमने याद किया हुआ था, खूब अच्छी तरह याद था, जो कि इस समय याद आना चाहिए था, लेकिन उस समय याद नहीं आएगा, वो उसके बाद में आएगा। परीक्षा हो और कोई समस्या हो जीवन की, साक्षात्कार में हो, अगर अधर्म है हमारा जो उसको बाधित कर रहा है, बस ऐसे परमात्मा फलों को भुगा देता है बहुत सारे। कई बार ये प्रश्न उठता है ना कि शुरू में दे दिया, बीच में परमात्मा फल कैसे देता है। तो अपने कर्मों के अनुसार हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जो चीज हमें वहां आनी चाहिए थी और क्षण भर में खेल इधर से उधर हो जाता है ना, कुछ क्षणों में ही जीवन मरण हो जाता है और कोई बड़े निर्णय हो जाते हैं, सौदे हो जाते हैं बड़े बड़े, चयन या चयन का न होना हो जाता है। ये उस समय में जो एकदम ठीक समय में अगर बिल्कुल जब उपयुक्त है तब भी, जो चीजें कम याद है वो भी उस समय बिल्कुल ठीक याद आ जाएंगी। बाद में आश्चर्य होगा मेरे को यही कैसे आ गया, यही उपाय क्यों सूझा था मेरे को, मैंने इसी को उसी समय क्यों याद किया था। खुद को आश्चर्य होता है कि कैसे एकदम इतना ठीक हो गया, और गलत में भी होता है कि कैसे ये सब गलत होता चला गया जबकि मेरे को तो ज्ञान था। तो जो हमारी इस सीमा से बाहर का आश्चर्यपूर्वक जो होता है जिसका कारण हमें यहां पता नहीं लगता है, वहां ये धर्म अधर्म काम करते हैं, हमारे कर्माशय काम करते हैं, ईश्वर की व्यवस्था से होता है। और ऐसा करके हमें प्रगति के अवसर मिल जाते हैं या प्रगति के अवसर हमारे से छिन जाते हैं। इसलिए कई जने बोलते भी हैं ऐसी स्थितियों में, मेरा भाग्य ही खराब है, बोलते हैं मेरा कहीं चयन नहीं होता है। उसके दो कारण हो सकते हैं कि योग्यता नहीं है, वो भी कारण है, वहां भाग्य पे नहीं जाएंगे। हाँ, योग्यता होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अवसर चूकता चला जाता है व्यक्ति, वहां ये घटाएंगे, हर जगह नहीं घटाना है। तो धर्मात जात्यंतर स्मरणम यह च अधीत श्रुत अवधारणा मिति, पढ़ा सुना उनको याद रहता है। तो जिनको बहुत स्मृति रहती है वो बहुत धर्म वाले हैं, पुण्य वाले हैं। जिनको कम रहती है उनका पुण्य कम है, प्रयत्न भी कम हो सकता है, उसको छोड़ना नहीं है, वो भी कम हो सकता है, लेकिन प्रयत्न होते हुए भी जब नहीं होता है तो वो भी एक कारण होता है, एक वास्तविकता है, स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम शरीरादि के लिए देखते हैं, धनादि के लिए देखते हैं, परिवार के लिए देखते हैं, बुद्धि भी तो इसी दृष्टि से देखते हैं, तो स्मरण भी बुद्धि का ही एक भाग है। लेकिन ये हमें पता लग गया कि ये धर्म से होती है, तो इस जन्म में खूब धर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमारे को भी मिल जाएगी अच्छी स्मृति। आगे अधर्मात, अधर्म से क्या, प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति, पहले जिस दुख का अनुभव किया था उसके साधन को, कारण को बार बार स्मरण करता है वो, और उससे वो बार बार दुखी भी होता रहता है। ठीक है, वो तो पहले भी बताया कि जो दुख का कथा ना, सुख दुखाभ्याम तद हेतु स्मर्यते, वो एक अलग चीज हो गई, उससे ये अतिरिक्त बात कह रहे हैं। दुख से, दुख को देख के दुख के कारण का स्मरण हो गया, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, पहले अनुभव किया था उस दुख को, लेकिन उसको स्मरण करके उसके कारण भी हमें स्मरण आने लगता है और हम दुखी होते रहते हैं। अब किसी को किसी से भय लगता हो, ठीक है, किसी व्यक्ति से, किसी जानवर से, कभी घटना घट जाती है तो भय लगता है और फिर वो बार बार उसको आता रहता है, उस दुख को स्मरण करता है तो उसको, और उसको वो दिखाई देने लग जाते हैं ऐसे कल्पना में, नहीं मेरे को कोई दिखाई दे रहा है, कोई मेरे को मारने के लिए आया हुआ है, हर जगह उसको बहुत आशंका लगती है, यहां बैठा है कोई आ नहीं गया, उसको वास्तव में वहां नहीं होता लेकिन दिमाग में दिखाई देता है उसको, वो कहेगा नहीं वास्तव में है, दूसरे कहेंगे कि नहीं वास्तव में नहीं है यहां पर, वो कह नहीं है देखो उसने कपड़े पहन रखे हैं, ये देखो ये रहा। अब जैसे अभी हम बाहर की चीजों को अंदर ही तो देखते हैं, बाहर भी जितना देख रहे हैं अभी वो वास्तव में तो अंदर ही देख रहा है ना, आत्मा मन के अंदर, ये तो बाहर से जा रहा है इंद्रियार सन्निकर्ष होकर के और सारी संवेदना अंदर जा रही है तो हम अंदर देख रहे हैं, लेकिन अगर वो बाहर से तो जा नहीं रहा हो लेकिन स्मृति से ही वहां ऐसा उपस्थित हो रहा हो जैसे कि बिल्कुल प्रत्यक्ष है, तो उसको क्या प्रतीत होगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष है वहीं पर ही। तो ऐसा करके व्यक्ति दुखी और होता रहता है, दुखी दुखी दुखी दुखी होता रहता है। तो अधर्मात प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति। आगे न चैतेषु निमित्तेषु युगपत संवेदनानी भवन्ति, तो यहां तक ये पूरे हो गए। अब इन सबके बारे में कह रहे हैं कि इनमें, इन निमित्तों में युगपत संवेदनानी न भवन्ति, न चैतेषु निमित्तेषु युगपत संवेदनानी भवन्ति, युगपत अस्मरणम इति, न भवंती इति युगपत स्मरणम। चूंकि इनकी संवेदनाएं एक साथ नहीं होती हैं, बहुत सारे कारण हैं, सब एक साथ नहीं होते और सब जगह सब नहीं होते, इसलिए युगपत स्मरण नहीं होता है, उसका कारण बताए। आगे निदर्शनम चेदम स्मृति हेतु नाम, ये जो स्मृति के हेतु बताए हैं 27, ये निदर्शन मात्र है। आप पूछ रहे थे तो ये तो परिसंख्यान मात्र है, मतलब केवल गिना हुआ है, उदाहरण मात्र है, उदाहरण मात्र है, आकृति गण है, व्यवस्थित नहीं है, परिगणन मात्र है, बहुत सारे गिना दिए। निदर्शनम चेदम स्मृति हेतु नाम न परिसंख्या नाम इति, पूरी परिगणना नहीं है कि ये 27 ही हो सकते हैं, आप 28, 29, 30, 50 भी और इसी जैसे भिन्न भिन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बुद्धि के आत्मगुण के बारे में चर्चा हुई। पूछिए आचार्य, यहाँ जो पीछे बताया कि धर्म करने से जो हम परीक्षा आदि में या जो भी शुभ कर्म करते हैं उनमें स्मृति आ जाती है, अगर हम देखते हैं लोक में कि ये अधर्म कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, पूर्वजन तो हम जानते नहीं क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया, और उनको सफलता मिलती जाती है, पुरुषार्थ भी नहीं करते उस क्षेत्र में फिर भी उनको सफलता मिलती है, और एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि ये बहुत परिश्रम करता है, ईमानदार है, धर्म का आचरण करता है, वो असफल होता है, तो इन दोनों में हम अगर वो सफल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये समझे कि अधर्मी है, इसने अधर्म किया है। अधर्मी अभी नहीं है, अभी तो आप बोल ही रहे हो कि वो धर्मात्मा है, अभी तो अच्छा चल रहा है, पहले के बात है, पहले के कर्म। इसको यूं देखिए, एक व्यक्ति वैसे ही बहुत अच्छा है, बिना परिश्रम के भी परिवार ऐसा मिल गया कि बहुत धन है उसके पास में, एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें जो शोषण का भाग है वो हटा देना। ये कब देखना है, जब इस संसार का कोई कारण हमें नहीं दिखाई दे, हर चीज में मत लगा लेना इस बात को, नहीं तो हर जगह लगाएंगे तो वो भाग्यवाद जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है वहां पहुंच जाएंगे, वो ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। वर्तमान के जो कारण है, शोषण के कारण है या मेहनत नहीं की है वो कारण है, जहां ये कारण न होते हुए भी भिन्नता आ रही है वहां ये सोच ये लिया जाता है, जहां जहां तक कोशिश करें वर्तमान का कारण देखा जाए, और फिर भी होता है तो ठीक है, पूर्व को मानेंगे ही ना। आगे देखिए, अब इन्होंने बुद्धि को तो अनित्य माना, अब एक प्रसंग और चला रहे हैं इसी से संबंधित कि अनित्यायाम च बुद्धौ, बुद्धि के अनित्य होने पर यह हमारे सिद्ध हो गया। लेकिन अनित्यता दो प्रकार की होती है, बुद्धि की अनित्यता दो प्रकार की हो सकती है, कैसी? तो पहला कहा उत्पन्नापवर्गित्वात्, उत्पन्न और अपवर्ग वाली होने से, उत्पन्न हुई नष्ट हुई, उत्पन्न हुई नष्ट हुई, जैसा कि ये बुद्धि संतति के संदर्भ में बोलते हैं, उत्पन्न हुई नष्ट हुई, उत्पन्न हुई नष्ट हुई, तत्काल, एक तो ये, और एक कालांतर अवस्थानाच, और देर काल तक स्थित रहती है तो अनित्य है लेकिन देर काल तक रहती है, अनित्यानाम। तो अनित्यानाम अनित्य वस्तुओं के उत्पन्नापवर्गित्वात् और कालांतर अवस्थानाच, अनित्य वस्तुओं के इन दो प्रकार का होने से, एक उत्पन्नापवर्गी होने से और कालांतर तक देर तक रहने से होने के कारण से संशयः, संशय पैदा है। क्या कि उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि शब्दवत, क्या शब्द के समान बुद्धि भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली है तत्काल उसी समय, अहोस्वित कालांतर अवस्थाइनी कुंभवदिति, अथवा घड़े के समान है जो देर काल तक रहता है, घड़ा भी अनित्य है, शब्द भी अनित्य है, लेकिन दोनों की अनित्यता भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो ज्ञान की जो बुद्धि है, बुद्धि जो आत्मा का गुण है, उसकी अनित्यता किस प्रकार की है, ये प्रश्न यहाँ पर किया, संशय है। इसमें सिद्धांति कह रहा है उत्पन्नापवर्गिणी इति पक्षा परिगृह्यते, ये उत्पन्न और अपवर्गिणी है जैसे कि शब्द है, ये पक्ष गृहित किया जा रहा है, सिद्धांति का पक्ष है। उर्वशी ने पूछा कस्मात, कैसे पता लगा आपको कि ऐसी है, तो उसके लिए हेतु दिया जा रहा है 42वां सूत्र, बोलिए, कर्म अनवस्थाई ग्रहणात, अनवस्थाई कर्म के ग्रहण से, कर्म भी ऐसा ही होते हैं, क्षण स्थाई होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उसको खोल के बता रहे कर्मणः अनवस्थायिनः ग्रहणात इति, अल्पविराम, अनवस्थायिनः कर्मणः ग्रहणात, जो स्थाई नहीं है, क्षण क्षण में नष्ट होता है, ऐसे कर्म के ग्रहण से। कर्म उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उसका हमें ज्ञान होता है नहीं होता है कर्म का। एक तो कोई स्थाई वस्तु है उसको अभी नहीं ले रहे, मान लीजिए पुस्तक है, रहल है, एक चीज है, स्थाई है, ये घड़ा है, उसका हमें ज्ञान हो रहा है तो अभी हमें पता नहीं लगेगा कि ये स्थाई है या अस्थाई है बुद्धि के संदर्भ में। लेकिन जो कर्म अस्थाई है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न नया नया नया कर्म होता है, पिछला नष्ट होता जाता है, वो अस्थाई कर्म है, उसका भी तो हमें ज्ञान होता है। तो इससे पता लगा ना कि हमारा ज्ञान भी ऐसा ही होगा, जिस चीज का ज्ञान हो रहा है उसकी तरह से। तो कर्मणो अनवस्थाइनो ग्रहणादिति, खोल रहे हैं इसको, क्षिप्तस्य इशोहो आपतनात् क्रिया संतानो गृह्यते, अल्प विराम, फेंके हुए बाण का आपतनात् गिरने तक क्रिया का संतान देखा जाता है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है लगातार आगे। प्रत्यर्थ नियमाच्य बुद्धि नाम क्रिया संतानवत् बुद्धि संतानोपपत्ति रीति, बुद्धि नाम प्रत्यर्थ नियमाच्य, बुद्धियों के ज्ञान के प्रत्येक अर्थ में नियम होने से यानी नियत होने से, प्रत्येक का अलग अलग बुद्धि होती है, इस वृक्ष को देखा तो अलग बुद्धि, इस पुस्तक को देखा तो अलग बुद्धि, दूसरी पुस्तक को देखा तो अलग बुद्धि, अलग अलग ज्ञान होते हैं। तो ज्ञान प्रत्यर्थ नियत होते हैं, प्रत्येक अर्थ के साथ नियत होते हैं। अच्छा, ये जो कर्म हुआ इधर से वहां तक चल करके गया बाण, ये भिन्न भिन्न कर्म है, कर्म का संतान है, कर्म का संतान हो रहा है ना, तो वहां भी प्रत्यर्थ नियत ही ज्ञान होना चाहिए। अभी बाण यहां है, ये कर्म है, इतना सरका उसका ज्ञान, आगे सरका उसका ज्ञान, उसका ये प्रत्येक अर्थ होगा ना। कर्म जब हम अलग अलग मान रहे हैं, उत्पन्न हो रहा है, पीछे का समाप्त होता जा रहा है, तो ज्ञान भी कैसे होंगे? प्रत्यर्थ नियत होने से बहुत सारे, और वही उसी तरह से उत्पन्न नष्ट, क्योंकि एक एक यहां के बाण को देखा, अब आगे को देख रहे हैं तो पीछे वाला ज्ञान चला गया, दूसरा आ गया, वो हर क्षण स्थिति को बदल रहा है, और हम उससे कर्म का ज्ञान करते चले जा रहे हैं, तो ज्ञान भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला हुआ। ठीक है, प्रत्यर्थ नियत होने से, बुद्धि के प्रत्यर्थ नियत होने से हेतु है। उसके साथ हम वस्तु को, इशू तो वही है, उसको अभी नहीं ले रहे हैं, ये वो आगे देंगे उदाहरण, लेकिन अभी कर्म को दे रहे हैं, जिससे कि हमें पहले सरलता से पता लगे, हमें उसके साथ क्रिया भी तो पता लग रही है ना, तो उससे में हर जगह अलग अलग ज्ञान हो रहा है, ये इस स्थान पे है, अब ये इस स्थान पे, ये इस स्थान पे, इस स्थान पे, देशांतर प्राप्ति को देखते हुए हमें उसकी क्रिया का बोध होता जा रहा है ना, आगे आगे आगे ये अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं। तो प्रत्यर्थ नियमाच्य बुद्धि नाम क्रिया संतानवत, क्रिया के संतान के समान बुद्धि संतानोपपत्ति, बुद्धि के संतान की भी उपपत्ति हो रही है। जिस तरह से क्रिया का संतान है, वैसे ही बुद्धि का भी संतान है, क्रम है, ऐसा कहकर के इन्होंने उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि एक स्तर पे बात को रखा। आगे अवस्थित ग्रहणे च, और जो चीज अवस्थित है उसके ज्ञान में भी, ग्रहण यानी ज्ञान, एक घड़ा रखा हुआ है हमारे सामने, अब ये दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि अगर पहला ही उदाहरण होता तो दूसरा कह सकता था कि यहां तो गति है इसलिए बुद्धि ऐसी है, लेकिन जहां स्थित वस्तु है वहां तो बुद्धि दीर्घ काल तक स्थायी होनी चाहिए ज्ञान, तो उसके प्रसंग में आप कह रहे हैं अवस्थित ग्रहणे च, अवस्थित में जहां ज्ञान होता है वहां पर भी व्यवधीयमान से प्रत्यक्ष निवृत्ते है, व्यवधीयमान के प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाती है। व्यवधान होता है, एक मान लीजिए सामने घड़ा रखा है, दीपक रखा हुआ है, और दीपक के सामने ये वस्त्र आ गया, ये तो है व्यवधान, और वो जो दीपक है सामने वो व्यवधीयमान है, उसका व्यवधान किया जा रहा है, यानी वो ओट में जा रहा है, उसको कहा व्यवधीयमान। तो अब वो दीपक हमारे सामने है, अवस्थित है, तो वो व्यवधीयमान है, उसके प्रत्यक्ष की निवृत्ति कब हो जाती है? भई हम देख रहे हैं दीपक को और सामने हमने हाथ ले आए, तो प्रत्यक्ष की निवृत्ति कब हो जाती है? व्यवधान के आते ही प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाती है। यदि प्रत्यक्ष ये जो ज्ञान है ये अवस्थित रहने वाला होता तो व्यवधान के आने पर भी वो नष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही व्यवधान आता है वो नष्ट होता है, और जैसे ही व्यवधान हटता है वो दिखने लग जाता है। इससे रश्मि का भी ग्रहण किया था वहां पर, इससे पता लगता है कि हर क्षण नई रश्मि वहां से वस्तु से नेत्र तक आ रही है, ये आवरण से हमें पता लगता है। तो ऐसे ही यहां जो नया नया ज्ञान हो रहा है इसका भी पता इससे लगता है कि नहीं, हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है। अभी हटा हटा के हमने देखा, ये एक अनुमान है। तो अवस्थित ग्रहणे च व्यवधीय मान से प्रत्यक्ष निवृत्ते, व्यवधीय मान के प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाने से, खोल रहे हैं इसी को, अवस्थिते च कुंभे गृह्य माने संताने नैव बुद्धिर्वर्तते प्राग व्यवधानात्, अल्प विराम लीजिए। अवस्थित घड़े में के भी गृह्यमाण होने पर, यानी जब हमें उसे जान रहे हैं, तब भी संतान पूर्वक ही बुद्धि की बुद्धि विद्यमान हो रही है, वहां भी क्रमशः ही हो रही है। पीछे भी बात आई थी कि घड़ा रखा है और जब हम उसको मान लो एक मिनट दो मिनट तक देख रहे हैं, त्राटक कर रखा है, तो हर क्षण नई बुद्धि उत्पन्न हो रही है वहां पर भी। ये कैसे पता लगा? कि प्राक व्यवधानात्, व्यवधान के पहले पहले तक ज्ञान होता है, व्यवधान आते ही समाप्त उसका, इसका मतलब है क्रम चल रहा है। और व्यवधान हटाने को भी इसी तरह हम घटा सकते हैं। तेन व्यवहिते प्रत्यक्षम ज्ञानम निवर्तते, इसी कारण से जो व्यवहित है उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा चला जाता है। आगे कालांतर अवस्थाने तु बुद्धे दृश्य व्यवधाने भी प्रत्यक्षम अवतिष्ठेत इति, कालांतर अवस्थाने तु बुद्धे, यदि बुद्धि कालांतर स्थायी होती, ज्ञान हमारा देर तक रहने वाला होता तो, है नहीं, होता तो, अभ्युगम से बोल रहे, व्यवधाने भी, व्यवधान होने पर भी प्रत्यक्षम अवतिष्ठेत इति, वो प्रत्यक्ष फिर भी रहना चाहिए था अंदर, लेकिन वो होता नहीं है। यहां तक इसका खंडन किया। अब दूसरे ढंग से और आगे कह रहे हैं, स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धि अवस्थाने, अल्प विराम, बुद्धि के अवस्थान में बुद्धि भी लक्षण नहीं बन सकती। कोई कहने लगे कि नहीं, बुद्धि तो रहती है, आप आवरण भी ले आए तो भी हमारे ज्ञान है या नहीं अंदर उस दीपक का, है ना। उस स्मृति को ला करके यदि कोई कहना चाहे कि देखो ज्ञान तो अवस्थित है, दीर्घ काल तक है, क्षण क्षण में नष्ट नहीं होता है, यदि क्षण में नष्ट हो गया होता तो स्मृति नहीं होती, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसके लिए कहा कि स्मृति भी बुद्धि के अवस्थान में लिंग नहीं बन सकता। स्मृतिश्च अलिंगम, बुद्धि उसका सूचक चिन्ह नहीं बन सकती। किसका? बुद्धि के अवस्थान के विषय में, बुद्धि के अवस्थान के विषय में स्मृति भी लक्षण नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? तो उसके लिए कहा, संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्, बुद्धिजस्य, बुद्धिजन्य से भी पाठ है, बुद्धिजन्य से संस्कारस्य स्मृति हेतुत्वात्, बुद्धि यानी ज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार है उसके स्मृति का हेतु होने से, स्मृति का हेतु संस्कार है, तो संस्कार तो रहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान तो वृत्ति के रूप में होता है, वो बस आया और समाप्त हो गया, वो अपना संस्कार छोड़ के जाता है। तो जो हमें कहता है नहीं ज्ञान तो है हमें, तो वास्तव में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का संस्कार होता है, उस संस्कार से हमें फिर से नई स्मृति आती है, और जिस समय स्मृति आती है उस समय एक नया ज्ञान होता है। पहले जैसा ही होता है लेकिन वो एक नया ज्ञान होता है, अलग अलग ऐसा। तो ज्ञान तो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होता है, इसी को खोल रहे हैं आगे, यश्च मन्येत अवतिष्ठते बुद्धि ही, अल्प विराम, जो ये माने कि नहीं बुद्धि तो स्थित रहती है। क्यों, कैसे मानेगा वो? तो दृष्टा ही बुद्धि विषय स्मृति, ज्ञान के विषय में हमें स्मृति हो जाती है, इससे पता लगता है कि बुद्धि है, अंदर है तभी तो पता लगा, स्मृति ही, अल्प विराम, दृष्टा ही बुद्धि विषय स्मृति, ये कारण बताया उसने। और सा च बुद्धौ अनित्यायाम कारण अभावात् न स्यादिति, सा का मतलब सा स्मृति, बुद्धौ अनित्यायाम, यदि बुद्धि अनित्य हो, बुद्धि के अनित्य होने पर कारण का अभाव होने से ये स्मृति नहीं होनी चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है, बुद्धि के अनित्य होने पर तो ये स्मृति नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, उल्टा तो नहीं हुआ, साच बुद्धौ अनित्यायाम कारण अभावात् न स्यात्, हां आक्षेप के रूप में है कि वो नहीं होना चाहिए, तो तद इयम स्मृति, सा स्मृति, तद इयम अलिंगम, तो ये स्मृति जो है हमारी बुद्धि के नित्य होने में, दीर्घकाल स्थायी होने में लिंग नहीं है, लक्षण नहीं बनेगा। ये सिद्धांत ही बोला तद अयम लिंगम, नहीं तद इयम, इयम मतलब इयम स्मृति ही, तो ये स्मृति लिंग नहीं है। कस्मात क्यों नहीं है, तो उत्तर दिया बुद्धि जो ही संस्कारो गुणांतरम स्मृति हेतु हो अल्प विराम न बुद्धि रीति। बुद्धि जन्य संस्कारो गुणांतरम, गुणांतर संस्कार, बुद्धि से उत्पन्न होने वाला एक गुणांतर है, ये भिन्न गुण है। यानी ज्ञान एक अलग गुण है और संस्कार एक अलग गुण है, और ये बुद्धि से उत्पन्न होता है। तो गुणांतरम संस्कारो स्मृति है, तो स्मृति का कारण वो संस्कार होता है, न बुद्धि रीति, बुद्धि उसका कारण नहीं होता। आगे अब इस पे अगर कोई प्रश्न करे हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, इसमें कोई हेतु नहीं है आपका इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कह रहे हैं बुद्धि अवस्थानात प्रत्यक्षत्वे स्मृति अभाव। अगर आप ये मानते हैं कि बुद्धि का तो अवस्थान है तो प्रत्यक्ष होने पर स्मृति का तो अभाव हो जाएगा, फिर तो स्मृति होनी ही नहीं चाहिए। खंडन में हेतु दे रहा है, खंडन कर रहा है सिद्धांती पूर्व पक्षी का कि यदि अभ्युपगम से यदि बुद्धि रहती है तो फिर आप उसको स्मृति भी क्यों कह रहे हो, वो तो प्रत्यक्ष ही रहेगी। जब बुद्धि है, प्रत्यक्ष के समय प्रत्यक्ष बुद्धि थी और वो बुद्धि अवस्थित है तो आप उसको क्या कहोगे, प्रत्यक्ष ही तो कहोगे, अभी है उसको स्मृति क्यों कह रहे हो आप, फिर तो स्मृति कुछ होनी ही नहीं चाहिए। अगर सब कुछ प्रत्यक्ष ही है जो हमने किया तो फिर तो स्मृति के नाम की कोई वृत्ति नहीं होगी, स्मृति तो रहेगी ही नहीं, स्मृति का अभाव हो जाएगा। आगे यावद अवतिष्ठते बुद्धिस्तावद असौ बोद्धव्यार्थः प्रत्यक्षः अल्प विराम, जब तक ये अवस्थित रहती है बुद्धि तभी तक वो बोद्धव्यार्थ प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षे च स्मृति ही अनुपपन्ना इति, और उसके प्रत्यक्ष होने पर स्मृति ही अनुपपन्न हो जाएगी। अगर प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है वो सारा तो स्मृति की अनुपपन्न हो जाएगी, सिद्धांती ने खंडन किया है। आगे देखिए अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उसका कहना है कि बुद्धि जो हमें ज्ञान होता है वो तो निश्चयात्मक होता है ना, ज्ञान हमें होता है कुछ बोध ही होता है, तो यदि बुद्धि क्षण क्षण स्थायी हो ऐसे ही उत्पन्नाप वर्गिणी हो तब तो हमें कुछ अवधारण ही नहीं होगा, अव्यक्त ज्ञान होगा, व्यक्त ज्ञान नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें व्यक्त ज्ञान होता है कि नहीं ये ऐसा है, स्पष्ट ज्ञान होता है, इससे पता लगता है कि बुद्धि चिर स्थायी है, क्षण क्षण में नहीं है। यदि क्षण क्षण में होता तो हमें अव्यक्त ज्ञान नहीं होता, क्षण क्षण में होता है तब तो अव्यक्त ज्ञान होता है, उसका उदाहरण देगा पूर्व पक्षी सूत्र में ही। तो सूत्र बोलिए अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात् विद्युत संपाते रूपा व्यक्त ग्रहणवत्। विद्युत संपाते, विद्युत के गिरने पर या चमकने पर, बिजली जब चमकती है तो हमें जो चीजें दिखाई दे जाती है अंधेरे में रात्रि को, तो वहां कैसा ज्ञान होता है, रूप के अव्यक्त ग्रहण के समान, बिजली चमकी और हमें बस थोड़ा सा इतना दिखा, एक ही बार चमकी, देर तक नहीं, उस स्थान को लीजिए एक क्षण, बस एक क्षण चमकी और बस खत्म। तो हमें कैसा ज्ञान होता है, अव्यक्त ज्ञान होता है, कुछ तो लगता है कुछ है लेकिन क्या है ये एकदम पता ही नहीं लग पाता हमें, अव्यक्त ज्ञान होता है। कहते हैं जैसे विद्युत के चमकने पर, अचानक चमकने पर, एक क्षण के लिए चमकने पर रूप का अव्यक्त ग्रहण होता है, ऐसे ही अनवस्थायित्वात् बुद्धि के अनवस्थायी होने से, वो तो बार बार बदल जाएगी, तो अव्यक्त ग्रहण, हमें अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए लेकिन हमें व्यक्त ज्ञान होता है, एकदम स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, इसलिए बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी नहीं है, उत्पन्न देर तक रहती है। भाष्य यदि उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि ही, अगर बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है, अभ्युपगम से कह रहा है पूर्व पक्षी, तो क्या होगा, प्राप्तम अव्यक्तम बोद्धव्यस्य ग्रहणम अल्प विराम, इसमें अन्वय यूं कीजिए बोद्धव्यस्य अव्यक्तम ग्रहणम प्राप्तम, बोद्धव्य जो है जानने योग्य जो वस्तु है उसका अव्यक्त ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, अव्यक्त ग्रहण होने लगेगा, स्पष्ट नहीं आएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। यथा विद्युत संपाते वैद्युतस्य प्रकाशस्य अनवस्थानात् अव्यक्तम रूप ग्रहणमिति, जैसे विद्युत के चमकने पर वैद्युत प्रकाश के अनवस्थान से वो देर तक नहीं रहता है इसलिए अव्यक्त रूप का ग्रहण होता है, ऐसे यहां भी होना चाहिए। लेकिन व्यक्तम तु द्रव्याणाम ग्रहणम, हमें तो प्रत्यक्ष ये है कि द्रव्यों का ग्रहण व्यक्त होता है, स्पष्ट होता है। तस्मात अयुक्तम एतत्, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है, यह कथन आपका ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी ने खंडन किया। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 44वां सूत्र, बोलेंगे हेतुपादानात् प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्या। सूत्र में जो हेतु उपादानात्, हेतु का ग्रहण करने से, या हेतु का मतलब है दृष्टांत का। पूर्व पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक दृष्टांत दिया विद्युत संपात वाला, तो बोले जो आपने हेतु का उपादान किया, जो आपने दृष्टांत लिया, उससे प्रतिषेधव्य की आपने अभ्यनिज्ञा कर ली, जो खंडन करने योग्य था कौन, कि बुद्धि उत्पन्न आप वर्गिणी है, इसको आपने स्वीकार कर लिया उतने अंश में। यद्यपि पूर्व पक्षी अभ्युभगम से लेके चल रहा था, माना नहीं था उसने, लेकिन उसने अभ्युभगम से लिया और उदाहरण एक ऐसा दे दिया। सिद्धांत तय तो अभी उसने स्वीकार नहीं किया है, अभ्युभगम से है, लेकिन उदाहरण ऐसा ले लिया जिसमें बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है, ये उसने परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया, तो कहीं तो हो गई ना। पूर्व पक्षी ने पहले ये थोड़ा ना कहा था कि कहीं तो उत्पन्नाप वर्गिणी है और कहीं देर तक रहती है, उसका तो ये कहना था बस देर तक रहती है, उसका भाव ये था। उत्पन्नाप वर्गिणी नहीं है इसका खंडन कर रहा था वो, प्रतिषेधव्य था उसका ये, और उसको इतने अंश में स्वीकार कर लिया, ये बता रहे इसको भाष्य। उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि रीति प्रतिषेधव्यम, आपका प्रतिषेधव्य क्या था, स्मरण कराया उसको कि बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है, ये आपको खंडन करने योग्य था, आपका ये लक्ष्य था। तदेव अभ्यनिज्ञायते विद्युत संपाते, विद्युत संपात में आपके द्वारा वही स्वीकार कर लिया जा रहा है। रूप अव्यक्त ग्रहण वदिति, ये उसी अंश को दे दिया। तो यत्र अव्यक्त ग्रहणम तत्र उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि, जहां पर अव्यक्त ग्रहण है आपके मत के अनुसार, कि जहां जहां अव्यक्त ग्रहण है वहां वहां तो उत्पन्नाप वर्गिणी हो ही गई, यहां व्यक्त है यहां उत्पन्नाप वर्गिणी नहीं होती है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपने यहां तो उत्पन्नाप वर्गिणी स्वीकार कर लिया, इसको आपके सिद्धांत के विपरीत है। आप जो दृष्टांत दोगे उसमें ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। अभ्युपगम से ले सकते हैं, ध्यान देना इस बात को, हम अभ्युपगम से उस बात को स्वीकार करते हुए खंडन कर सकते हैं, लेकिन जो दृष्टांत हमने लिया है वो अभ्युपगम से नहीं है दृष्टांत, वो तो हमारा स्वीकार्य है, इसलिए दृष्टांत में दोष दिखाया जा रहा है। इसको देख करके ऐसा नहीं कहना भाई यूं तो अभ्युपगम से हम लेते ही हैं, और अभ्युपगम से लिया है तो अभ्युपगम से मानना तो दोष नहीं कहलाता है, ऐसा नहीं समझना है। यहां पर दृष्टांत लिया है, दृष्टांत तो उसके अपने सिद्धांत के अनुरूप है, दृष्टांत का चयन उसने किया है, यह अभ्युपगम नहीं है, उस दृष्टांत में कहा आपने इतने अंश में तो मान लिया है। आगे ग्रहणे हेतु विकल्पात ग्रहण विकल्पो न बुद्धि विकल्पात, तो ग्रहणे हेतु विकल्पात ग्रहण विकल्पो, यहां अल्प विराम ले लीजिए, न बुद्धि विकल्पात। सिद्धांति उत्तर दे रहा है इसका दूसरे ढंग से, ये जो ग्रहण किया है, ग्रहण जो हो रहा है या ज्ञान हो रहा है, तो इसमें ग्रहण का जो विकल्प है, क्या ग्रहण का विकल्प, कि कहीं तो अव्यक्त हो रहा है कहीं व्यक्त हो रहा है, भिन्नता जो हमें दिखाई दे रही है व्यक्त और अव्यक्त के रूप में जो भिन्नता विकल्प है, ये किस लिए हो रहा है, वो हेतु के विकल्प से हो रहा है। ग्रहण में जो हेतु है कारण है उसके भेद से ये ऐसा हो रहा है, न तो बुद्धि विकल्पात, बुद्धि के विकल्प से नहीं हो रहा है। ये मत समझ लेना कि बुद्धि कहीं अव्यक्त को ग्रहण कर रही है, और बुद्धि चूंकि उत्पन्नाप वर्गिणी है इसलिए अव्यक्त को ग्रहण कर रही है, और जब व्यक्त को ग्रहण कर रही है तो ये दीर्घ काल तक रहने वाली है, ऐसा मत समझ लेना। ये जो व्यक्त अव्यक्त ग्रहण हो रहा है ये बुद्धि के कारण से नहीं हो रहा है, बुद्धि के आधार पर नहीं है, ये अन्य कारण से है। जैसे कि रात्रि का इन्होंने उदाहरण दिया, तो प्रकाश चूंकि बिजली का एक क्षण के लिए चमका था इसलिए वो अव्यक्त ग्रहण हुआ है। इसके आधार पर आप ये निष्कर्ष मत निकालो कि बुद्धि उत्पन्न आप वर्गिणी है। पूर्व पक्षी जिस तरह से देख रहा था, बुद्धि उत्पन्न आप वर्गिणी है ये एक बात हो गई, और बुद्धि दीर्घ काल तक है, जहां व्यक्त ग्रहण हो रहा है तो बुद्धि दीर्घ काल तक रहने वाली, ऐसा जो निष्कर्ष पूर्व पक्षी निकाले तो ये बात तो सिद्ध नहीं है। वहां प्रकाश थोड़ी देर के लिए था इसलिए अव्यक्त ग्रहण था, और जहां प्रकाश सीधा आ रहा है देर तक चल रहा है ये भी प्रकाश हेतु है हमारे ज्ञान का, ग्रहण का, तो इसके कारण से हमें व्यक्त ज्ञान होता है। आजकल मंच पे कुछ नृत्य होते हैं उसमें वो एक बिजली चलाते हैं छप छप करने वाली, होती है ना, बंद होती है बाकी अंधेरा कर देते हैं उसका, डांस लाइट्स बोलते हैं उसका, हाँ। और उसमें वो बार बार बंद होता है जलता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, वो हमें क्रम नहीं दिखाई देता है ना, और नृत्य करने वाले कभी यहां थे तो फिर एक अगली स्थिति में दिखेंगे, बीच का हमारे को छूट जाता है क्योंकि अंधेरा होता है, वो अलग अलग दिखते हैं हमारे को ऐसा। तो वो हमारी बुद्धि है ज्ञान, इससे ज्ञान का कोई अंतर नहीं आ रहा है, ज्ञान तो जैसा है वैसा है, निमित्त भिन्न हो रहा है, विद्युत प्रकाश है बिजली वाला या ये सीधा प्रकाश है या नृत्य वाला है उसके कारण से ये भिन्नता हो रही है। तो आगे देखिए इसी को खोलना है, यदिदम क्वचित व्यक्तम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम अयम विकल्पो ग्रहण हेतु विकल्पात्। तो कहीं पर अव्यक्त ग्रहण और कहीं व्यक्त ग्रहण, कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट, ऐसा होने पर ये जो विकल्प है कि जो ग्रहणम अयम, ग्रहण मतलब ज्ञान, ये जो विकल्प यानी भेद है ये ग्रहण हेतु के विकल्प से है, ग्रहण का जो कारण है उसके भेद से ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसी जो बिजली होती है उसमें हम उस पर लिखे हुए नाम को पढ़ नहीं पाते हैं ना, कहीं बहुत शीघ्रता से हो ऐसा तो हम उसका पढ़ नहीं पाएंगे ना, क्रम टूट जाता है हमारा, थोड़ा देर तक रहता है तो पढ़ लेते हैं। आगे यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु तत्र अव्यक्तम ग्रहणम अल्प विराम, जहां ग्रहण का कारण अनवस्थित है क्षणिक है तो वहां अव्यक्त ग्रहण होता है, यत्र अवस्थित तत्र व्यक्तम, जहां पर वो स्थिर रहता है वहां व्यक्त होता है अल्प विराम। न तो बुद्धे अवस्थान अनवस्थानाभ्यामिति, बुद्धि के स्थित होने से, स्थिर गुण वाली है बुद्धि यानी ज्ञान या अस्थिर गुण वाला, इसके कारण से नहीं होता है, इसलिए हमारे व्यक्त और अव्यक्त ग्रहण को आप बुद्धि के उत्पन्नाप वर्गिणी या दीर्घ काल तक रहने में हेतु नहीं बना सकते, इनमें व्याप्ति नहीं है, वो कारण अलग है। कस्मात, तो उसी को और आगे खोल रहे हैं, अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि ही, अल्प विराम ले लीजिए कि बुद्धि क्या होती है, अर्थ का ग्रहण ही तो बुद्धि होता है। यत तदर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम वा बुद्धि साइति, तो अर्थ का ग्रहण बुद्धि हुआ, यत जो तदर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम वा, और जो उसका अर्थ का ग्रहण अव्यक्त हो चाहे व्यक्त हो वो दोनों बुद्धि ही कहलाएगी। अर्थ का ग्रहण तो हुआ है दोनों के अंदर, अब भेद बता रहे हैं सिद्धांती, इसको खोल के बता रहे हैं ऐसा क्यों हो गया, कहीं अव्यक्त ग्रहण है कहीं व्यक्त ग्रहण है। तो बुद्धि तो ग्रहण करने वाली होती है, अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि, बुद्धि का मतलब ही है अर्थ का ग्रहण करना, या बुद्धि का मतलब ज्ञान है, अर्थ का जब हमें बोध हुआ जितना भी हुआ वहां अर्थ का ग्रहण तो है, तो बुद्धि तो है वहां पर, वो चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। आगे विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम, अव्यक्त ग्रहण किसे कहते हैं, तो बोले जहां पर विशेष का तो अग्रहण हो, विशेष गुण तो पता नहीं लगा और सामान्य ग्रहण मात्र हो उसे अव्यक्त ग्रहण बोलते हैं। अल्प विराम ले लीजिए, अव्यक्त ग्रहण यही तो होता है, हमें मान लो अचानक प्रकाश हुआ और हमें कोई व्यक्ति तो दिखाई दे गया लेकिन कौन है ये पता नहीं लगा, विशेष का ग्रहण नहीं हुआ, अथवा ये पेड़ है या तो मनुष्य है ये नहीं पता लगा लेकिन कुछ तो पता लग गया, तो कुछ तो ग्रहण हुआ, सामान्य का तो ग्रहण हुआ विशेष का ग्रहण नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि ये अव्यक्त ग्रहण है। आगे तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति निमित्ता भावात्, अब यहां पर विषयांतर में, विषयांतर का मतलब है यहां पर जो विशेष है उसमें बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति, वहां दूसरी बुद्धि की अनुत्पत्ति होती है, विषय में विशेष में बुद्धि नहीं हो पाई, क्यों, निमित्ताभावात, निमित्त का अभाव था, प्रकाशमा समाप्त हो गया इसलिए विशेष का ग्रहण नहीं हुआ। तो जब अव्यक्त ग्रहण हुआ वहां भी सामान्य गुणों का तो ग्रहण हुआ विशेष का ग्रहण नहीं हुआ। आगे इसी को खोल रहे हैं, यत्र समान धर्म युक्तश्च धर्मो गृह्यते विशेष धर्म युक्तश्च तत् व्यक्तम ग्रहणम्। व्यक्त ग्रहण को बताया, जहां समान धर्म भी युक्त होता है, और नहीं, यत्र समान धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते, समान धर्मों से युक्त धर्मी, और विशेष धर्म युक्तश्च, और विशेष धर्मों से युक्त भी धर्मी जब गृहित होता है, तद व्यक्तम ग्रहणम, उसे व्यक्त ग्रहण कहते हैं। तो यत्र तु विशेषे अग्रह्यमाणे, जहां विशेष गृहित नहीं हुआ हो, सामान्य ग्रहण मात्रम, तद अव्यक्तम ग्रहणम, उसे अव्यक्त ग्रहण कहते हैं। आगे समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, सामान्य धर्मों का ग्रहण ये विषयांतर है, भिन्न विषय है, और विशेष गुणों का ग्रहण होना ये विषयांतर है, दो अलग अलग विषय है। पीछे जो एक बात कही थी, प्रत्यर्थनीयता बुद्धि, बुद्धि प्रत्यर्थनीयत होती है, वहां हम एक प्रत्यर्थ ग्रहण करते हैं वस्तु का, ये वस्तु नियत है, ये वस्तु नियत है, ये वस्तु नियत है। अब एक वस्तु में भी सामान्य धर्म भी है, विशेष धर्म भी है, तो जब हम किसी को देखते हैं तो पहले क्षण में हमने जो देखा वो अलग गुण थे, फिर थोड़ा देर से रुके और गौर गया तो अलग अलग चीजें हम देखते हैं। उसी में भी विशेष धर्मों को देखना, सामान्य धर्म को देखना ये अलग विषय है, विशेष धर्म को देखना ये अलग विषय है, ये भी विषयांतर की तरह हो गया। अब ये भी वही है, द्रव्य वही है, लेकिन फिर भी गुणों की भिन्नता से ये भी एक तरह का विषयांतर ही है, भिन्न विषय है। तो इन्होंने कहा समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगो विषयांतर, समान धर्म के योग की अपेक्षा विशिष्ट धर्म का योग ये भिन्न विषय है, विषयांतर है। तत्र यत्तु ग्रहणम न भवति, जहां पर वह विशेष धर्म का ग्रहण नहीं होता है, तत् ग्रहण निमित्ता भावात, वो ग्रहण का जो निमित्त है, कारण है उसके अभाव से, अल्प विराम, न बुद्धे अनवस्थान आदिति, बुद्धि के अनवस्थान के कारण से ये नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई? पूछिए। ओम जी, ये पीछे फिर 42वें सूत्र पर जी, कर्मणो अनवस्थायिन, तो कर्म भी अनवस्थायी है। नहीं नहीं, ये विषय अगर नहीं आया हो तो उसको बाद में लेंगे। ये जो अभी चला विषय, ये समझ में आ गया? आचार्य से जो पहले संशय के 5 कारण बताए थे, तो ये अव्यक्त ग्रहण को भी एक मान सकते हैं क्या? संशय हो रहा है, एक पल में पता नहीं चला है क्या है की बात है। अव्यक्त का मतलब ही ये खोल दिया इन्होंने कि सामान्य का तो ग्रहण हुआ, विशेष का नहीं हुआ, ये संशय का कारण बनेगा। संशय में विशेष गुण हमें पता नहीं लगता है प्राय, उस संशय को एक छोड़ दो। अब ये उसको टुकड़े करके देख रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये अव्यक्त ग्रहण है, सिद्धांति कह रहा है नहीं, जिसको आप अव्यक्त कह रहे हो वहां भी सामान्य धर्मों का तो ठीक ही ग्रहण हुआ है, व्यक्ति ही ग्रहण हुआ है। कुल मिला के कह रहे हैं कि अव्यक्त ग्रहण है, क्योंकि विशेष धर्म नहीं आया, लेकिन जितना दिखाई दिया है वो तो ठीक है, क्योंकि अचानक प्रकाश होता है तो हमें पता लगता नहीं कोई व्यक्ति तो खड़ा है यहां पर, इतना तो निश्चय हुआ ना, ये व्यक्त तो हुआ, हमें सामान्य धर्म पता लगा कि कोई आकार प्रकार है, कौन है ये भी विशेष नहीं पता है। तो जिसको पूर्व पक्षी अव्यक्त ग्रहण करके कह रहा था कि ये तो फिर ज्ञान ही नहीं हुआ, सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, वहां भी ऐसे स्थलों पर भी एक अंश का यानी सामान्य धर्मों का तो व्यक्त ही ग्रहण हुआ है, क्योंकि जो विशेष धर्म है वो एक विषयांतर है, उसको अलग अलग कर दिया इसने। द्रव्य की दृष्टि से अव्यक्त ग्रहण है, लेकिन गुण की दृष्टि से तो जितना दिखाई दिया है उतना तो ठीक है। जैसे किसी को कहा एकदम से चित्र आया, जैसे उसमें प्रदर्शनी में था उस गोष्ठी इसमें शिविर में, या कोई अचानक चित्र आया और आप उस पर लिखा हुआ पहचानो, अब लिखा हुआ तो नहीं देख पाए लेकिन इतना तो पता लग गया कि सफेद पृष्ठभूमि और काले रंग से लिखा हुआ है, इतना तो पता लग गया हमारे को, एक क्षण के लिए आया था, पढ़ नहीं पाए हम, तो जितना हमने जाना वो व्यक्त ही है, सामान्य धर्म व्यक्त हो गया, विशेष धर्म व्यक्त नहीं हुआ, तो दोनों विषयांतर है। इतना ही, प्रणाम। ओ